เรื่องเข้าพรรษาใฝ่หาธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุขทุกประการจะบังเกิดมีในเหล่าญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะเพิ่งมีในวันนี้ถ้ามีคาถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้นั้นขอให้หัวข้อว่าเข้าพรรษาใฝ่หาธรรม ง่ายดีและมันก็สั้นดีเพื่อทำความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องทั้งหลายให้จริงๆขึ้นเป็นที่ทราบกันดีว่าในเวลา3เดือนที่พระสงฆ์องค์เจ้าเข้าสู่พรรษานี้พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายท่านจะไม่จาริกแรมรอนไปนอนห้างค้างคืนกันตรงไหนท่านจะต้องอยู่ที่วัดวาอารามเจริญสมณธรรมให้จริงๆขึ้นส่วนที่เป็นศีลสมาธิปัญญาส่วนญาติโยมทั้งหลายผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใกล้ศีลใกล้ธรรมก็จะใฝ่หาธรรมกัน ผู้มักทานก็จะได้ทำทานกันสะดวกสบายมากขึ้นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ไปไหนมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นต่างอกต่างใจที่จะให้ทานส่วนผู้ที่ฝ่ายศีลจะไปเจริญอบรมศีล5ศีล8เป็นอุโบสถที่วัดวาอารามก็มั่นใจว่ามีพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่วัดเป็นพี่เลี้ยงเป็นครูบาเป็นอาจารย์ท่านจะไม่ไปไหน ส่วนผู้ที่ฝ่ายเจริญภาวนาอบรมฝึกฝนตนเองก็จะได้กระทำได้อย่างเต็มที่ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะให้ทานไม่ขาดอย่างเช่นสมมติว่าตั้งแก่ว่าจะต้องทำบุญใส่บาตรไม่ขาดทุกเช้าทุกอย่างลำบากแค่ไหนก็จะไม่เว้นฝึกลูกฝึกล้านตัวเล็กๆหัดใส่บาตรเพื่อปลูกฝังอุปนิสัยใจคอคุณงามความดีสั่งสมบุญญาบารมีให้แก่เขาให้เป็นเผ่าเป็นพันเป็นพันธะสัญญาที่ดีที่งามเติบทอดรับมรดกทางจิตทางใจจากพ่อจากแม่ฝึกลูกฝึกหลานนี่เรียกถือว่าเป็นภาวนาภาวนาไปว่าฝึกฝนอบรมอบรมตนเองอบรมลูกเต่าตัวเล็กๆอบรมพัวอบรมเนี่ยในหน้าพรรษาก็ได้บางท่านก็จะตั้งใจอบรมอธิษฐานตนจะเลิกสูบบุหรี่ตลอดเวลาพรรษาจะเลิกกินเหล้าจะเลิกเข้าสู่วงการพนันตลอดพรรษาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการอบรมตนบางท่านก็จะอบรมตนตั้งใจอธิษฐานจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งจะคมจิตคมใจจะมีเหตุมีผลจะเยือกใจเย็นจะไม่พยายามทะเลาะกับแม่บ้านกับพ่อบ้านจะอยู่กันอย่างมีความสุขที่สุดอย่างนี้ก็เรียกว่าเข้าหาธรรมทางฝ่ายภาวนาเพราะนั้นในหน้าพรรษานี้แหละ เราจะได้มีการฝึกฝนอบรมตนให้ยิ่งขึ้นใฝ่หาธรรมส่วนโยมก็ใฝ่หาทานศีลภาวนาส่วนพระก็จะทำให้ยิ่งขึ้นสมณธรรมตัวที่เป็นศีลสมาธิปัญญาด้วยเหตุนี้แหละเราจึงควรจะได้พูดกันในเรื่องเข้าพรรษาใฝ่หาธรรมให้มีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นอย่าได้เข้าพรรษาเพียงเข้าไปทำบุญตักบาตรเพียงวันเดียวแล้วมันก็แล้วไปมันน้อยไปชีวิตนั้นน้อยนักที่ได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ชีวิตนี้น้อยนักไม่เพียงพอต่อตัณหาความทะเยอทะยานอยากไม่รู้จักจบจักสิ้นแม้จะมีอายุอยู่เป็นแสนแสนปี ขออภัยมันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของความทะเยอทะยานอยากด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงกล่าวตักเตือนว่าอัปมาอายุมนุษย์สร้างนังเหเรยานังสุโปริโซอายุของหมู่มนุษย์นี้น้อยนัก ผู้ที่ใคร่ต่อคุณงามความดีจึงไม่ควรจะพอใจกับอายุควรจะดูหมิ่นดูถูกอายุที่แสนน้อยนิดนี้เจริยทิฏฐสีโซวะนัตถิมัจจุสนาคโยจงกระทำตนเหมือนคนถูกไฟไหม้บนหัวลองคิดดูเถอะว่าไฟไหม้บนหัวนี่จะทำอย่างไรจะมีไปทำโน่นทำนี่ก่อนจึงจะมอดจึงจะดับไฟบนหัวได้หรือไม่มันจะต้องรีบด่วนและจำเป็นที่สุดคือดับไฟบนหัวเสียก่อนนั่นแหละความหมายของชีวิตก็คือกำลังถูกไฟไหม้บนหัวไฟแห่งความโลภความโกรธความโล่งไฟแห่งความทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ่าความแตกสลายร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์ปริเทวนะโศกะโศกเศร้าจิตใจแห้งเหี่ยวอะไรต่างๆที่จะต้องประสบพบผ่านด้วยกันทุกคนไฟเหล่านี้ตามเผาหล่นอยู่ทุกเมื่อทุกยามท่านจึงบอกว่าให้ทำตัวเหมือนคนถูกไฟไหม้บนศีรษะเถิดความตายจักไม่มาถึงเรานั้นไม่มีอัจยันติอโหรตาชีวิตตังอุปรุชติวันคืนก็เคลื่อนคอยชีวิตก็น้อยเข้าไปทุกทีทุกทีเช้าสายบ่ายเย็นค่ำมืดเอ้าแจ้งอีกแล้ว วันใหม่ก็มาถึงขออภัยสุ่มเสียงมันไม่ดีวันคืนเคลื่อนคอยชีวิตก่อนน้อยเข้าไปทุกทีวันคืนผ่านไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยแห่งความตายอยู่เฉพาะหน้าควรจะกล่าวหน้าญาติโยมก็ควรจะสั่งสมคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ควรจะสั่งสมศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบว่าแม่น้ำน้อยที่ไหลบ่อยๆฝนไม่มาตกก็จะแห้งเหือดไปอย่างรวดเร็วคุณะทีนังวะอุทกันติแม่น้ำน้อยไหลบ่อยๆหมดสิ้นไปไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะหลับจะตื่นหลับอยู่ก็ตามตื่นอยู่ก็ตามเรารู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามความตายตามเราอยู่ตลอดทุกเมื่อชีวิตมนุษย์จึงน้อยนิตสัมมาอิทะชีวิตะเสเสด้วยเหตุนี้แหละชีวิตที่ยังเศษยังเหลือยังล้ออยู่นี่ปีนี้กี่ปีแล้วเกิดมาหมั่นถามกันกี่ปีแล้วจะเหลืออยู่อีกสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะชีวิตนั่นมันอยู่กับความตายถ้ามันเหลืออยู่ที่มีเหลืออยู่ทั้งหมดนี้กิจจกโรสิยานะโรนะจมะเชติซึ่งรีบกระทำความดีตามหน้าที่ของตนอย่าได้ประมาทอย่าได้ประมาทอย่าได้ประมาทเลยเพราะฉะนั้นเข้าพรรษาเมื่อเข้าพรรษามาถึงก็ขอจงช่วยโอกาสอันนี้แหละฝ่ายหาศีลหาธรรมบางท่านก็จะจาริกเที่ยวไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์อยู่ไกลๆก็พากันไปไปทำไมไปเพื่อแสวงบุญแสวงหากุศลเพื่อหาคุณงามความดีประเทศไทยของเรามันก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งคือมีครูบาอาจารย์กันหลายแห่งหลายถิ่นหลายที่แล้วแต่อัธยาศัยใจคอก็อยากจะฝากกันเลยไปต่อไปว่าวัดวาอารามถ้าจะเปรียบก็เหมือนโรงพยาบาลพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์เปรียบเหมือนแพทย์เหมือนหมอพระธรรมวินัยคำสั่งสอนทุกขั้นตอนของพระพุทธเจ้าเป็นยาอันประเสริฐที่จะเยียวยารักษาโรคพวกเราทั้งหลายที่ยังมีกิเลสตัณหาโลภะโทสะโมหะมีความทุกข์เสียบแทงจิตใจให้เร่าร้อนอยู่นั่นคือโรคที่ภาษาฝรั่งว่า disease ภาษาบาลีว่าโรคก็แปลว่าสิ่งที่มันเสียบแทงทั้งกายทั้งใจเมื่อจิตใจยังมีอะไรเสียบแทงมีความรักความชังมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความหัวเราะความร้องไห้เสียบแทงบีบคั้นกดดันจิตใจนั่นถือว่าเป็นโรคยาท่านถือว่าเป็นโรคด้วยเหตุนี้แหละเมื่อรู้อย่างนี้ก็ไปหาหมอที่รู้จักยาหมอที่มียาที่จะให้หมอที่รู้จักโรคพี่น้องทั้งหลายที่เที่ยวจาริกไปนั่งรถเป็นขบวนไปในหน้าพรรษาไปหาอาจารย์โน้นอาจารย์นี่นั่นแหละท่านกำลังไปหาหมอถ้าหมอดีๆก็จะช่วยให้ท่านได้มีความคิดความพินิจพิจารณาเยียวยารักษาป ้องกันส่วนที่ยังไม่เกิดแก้ไขส่วนที่มันมีอยู่ให้มันลดน้อยเบาบางลงไปจะเรียกว่าไฟหาธรรมกัน แต่ระวังให้ดีนะอย่าไปเพิ่มโรคคือเสียบแทงใจเมาเลิกกันเป็นขบวนเดินกันไปไกลๆรถบัสรถทัวร์ไปหาแต่เลขแต่หวยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าไปเชี่ยวยารักษาไม่ใช่ไปหาหมอยาที่จะรักษาโรคแต่จะไปหาหมอยาพิษ ก็ได้ระวังให้ดีบนถ้ำบนเหวบนภูบนเขาตรงไหนหลังหลังไหลกันไประวังให้ดีแต่ถ้าไปทูก็จะได้ประโยชน์พระสงฆ์เจ้าท่านมีเมตตาปราณีครูบาอาจารย์ผู้ท่านที่ท่านมีศีลมีธรรมสูงสูงท่านก็มีความสงสารอนุเคราะห์เมตตาปราณีท่านก็อนุเคราะห์ด้วยธรรมแสดงธรรมสัพพทุกขาปโนทนังเทเสตุธรรมังแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์และเจ้าก็จะไปเอาเครื่องเพิ่มทุกข์ขึ้นไปอีกอันนี้น่าเป็นห่วงที่สวดพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนั้นเมื่อเข้าพรรษาเราก็ใฝ่หาธรรมกันพรรษามาจากภาษาบาลีว่าวัดสาแปลว่าฝนฝนฝนฝนเมื่อฝนตกลงมาก็คือเข้าโซนหน้าฝนก็คือเข้าพรรษาภาษาบาลีว่าวัดสาเมื่อเดือน8ได้ลำลวงมาถึงปวงมูสังโคคุ้นเข้าวัดสาจำจ้อยคนโบราณของเราพูดอย่างนี้เทเวศเพียงพมโลกลิ่นทาร่าเดลสารชัดเตือนประดาดอมหนามมหาคุณหล่นเทโวไลลังสัจจิไตลุมฝ่าฝนเหลี่ยงกระจังยัง คนเราสัตว์ทั้งหลายมวลพืชสรรพสัตว์พร้อมปัตภีสงเสพซึ่งวารีจึงอยู่ได้เพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าพระพิรุณบ้างน้ำทั้งหลายเป็นที่เลี้ยงโลกอยู่ปีนี้แรงหน่อยเมื่อตอนต้นปีเดือน5เดือน6เดือน7เดือน8แต่แรกก็ยังไม่มีฝนจนเข้า8 2พี่น้องก็คุณทางโวยวายปลาทบโอ้ยจะได้กินข้าวบ่อาจารย์ฝนไม่ตกอาตมาบอกใจเย็นๆถึงเวลาแล้วมันจะตกมาเองเดี๋ยวนี้ยังไม่เข้าพรรษามันยังไม่ตกหรอกเพราะเดือน8 2ฝนเป็นอย่างนี้ตกมาล่าก็กลับไปล่าอย่าได้น้อยอกน้อยใจตั้งอกตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมนั่นแหละดีที่สุดถ้ามันจะแล้มก็ตายด้วยกันทั้งบ้านทั้งเมืองมันจะตายแต่เราคนเดียวอย่าพยายามให้กำลังใจให้สติสัมปชัญญะแก่ญาติแก่โยมบัดนี้ฝนฟ้ามันก็ตกมาแล้วพรรษาแปลว่าฝนมาจากภาษาบาลีว่าวัฏฏาแปลว่าฝนตกชุกตกหนัก3เดือนเตมาสังวัฏสัง3เดือนแห่งฝนนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าไตรมาสไตรมาสวันนี้ก็น่าชื่นชมยินดีฝนฟ้ามันก็ได้ตกลงมาแล้วพี่น้องทั้งหลายเอาเรามาพูดกันสู่เรื่องราวที่ควรจะได้พูดมาในเรื่องเข้าพรรษาฝ่ายหาธรรมนี้ตามปกติวัดวาอารามตามบ้านนอกชนบทในหน้าพรรษาถ้าเป็นโบราณตกเย็นๆมาได้ยินเสียงโป่งอาตมาตอนเด็กๆก็ถามแม่อยู่เรื่อยเนี่ยครูคือตีโป่งยังไม่เล่งบ่ไปจังหันบอกนั่นน่ะคือความเคยชินความเคยชินที่แม่ฝึกที่ถามนั้นถามด้วยความไม่รู้จริงๆไม่รู้เดียงสาแต่จำได้ทุกวันเมื่อเช้ามาพระตอกโป่งสมัยโบราณพระอีสานนี่ตีโป่งแต่คนภาคกลางคงไม่รู้คือเอาไม้ใหญ่ๆไม้ตะเคียนไม้อะไรใหญ่ๆเอามาเจาะให้มันเป็นโพรงๆแล้วก็ตีเสียงมันจะดังมากเลยดังไปไกลทั้งตำบลเรียกว่าตีโป่งตอกโป่งและส่งท่านตีเช้ามาก่อนที่จะออกบิณฑบาตชาวบ้านก็ใส่บาตรลงไปทำบุญก็เรียกว่าไปจังหารข้าแต่นี้เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาแต่อ้อนแต่ออกพอพระตีโป่งตอนเช้าไม่ได้ยินเสียงระฆังระฆังมันไม่มีนะแต่ก่อนโน้นคนโบราณเคยพูดไว้ต่อไปนี้จะไม่ได้ยินเสียงคล้องเสียงกองจะไม่ได้ยินเสียงโป่งจะได้ยินแต่เสียงระเบิดเสียงปืนเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินแต่เสียงระเบิดกันนะระฆังที่ตีเงงางก้องกังวานอยู่ในวัดก็หัวระเบิดนะหัวระเบิดเขาเอาระเบิดไปทิ้งระเบิดเวียดนามลาวสมัยก่อนไอ้หัวระเบิดนี่นะเอามาทิ้งกลับเอาคืนมาทิ้งประเทศไทยเอามาขายเป็นระฆังไปเลยพวกประมูล เลยได้ยินแต่เสียงระเบิดแต่ก็ยังดีน้อยระเบิดทั้งศีลทั้งธรรมไม่เป็นไรเมื่อพระท่านตอกโป่งตีโป่งแล้วแม่ก็จะให้ใส่บาตรแม่บอกให้ไปใส่บาตรพระบิณฑบาตมาหน้าบ้านหรือมิฉะนั้น แม่ก็ให้ไปจังหันเอาอาหารไปวัดตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยยังไม่โรงเรียนจําได้แล้วไปวัดกับแม่ไปเองต่อมาก็กล้าก็ไปเองเห็นแม่พาทําเห็นชาวบ้านพาทําอันนี้เราไม่เข้าใจความจริงนั้นก็คือวิถีชีวิตของชุมชนชาวพุทธชุมชนชาวอีสานนี้การฝึกให้ลูกเล็กๆใส่บาตรฝึกให้ไปจังหันนั้นเป็นการฝึกฝนอบรมให้ลูกของเราได้ซึมซาบอาบรสเกี่ยวกับคุณงามความดีรู้จักการเสียสละคนเราเกิดมาไม่ใช่ว่าจะเอาเข้ามาฝ่ายเดียวจะต้องมีการให้ออกไปด้วยคนเราเกิดมานั้นแม้จะพึ่งตนเองแต่ก็ต้องพึ่งผู้อื่นอยู่ดีๆการพึ่งผู้อื่นก็จะต้องพึ่งตนเองในขณะเดียวกันก็ต้องให้คนอื่นได้พึ่งเราทั้งทางตรงและทางอ้อมรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามทุกวันนี้เราได้พึ่งพาอาศัยสติปัญญาของคนอื่นเอามาเป็นของเรามาคิดมาพินิจพิจารณาแล้วคนอื่นก็ได้พึ่งพาอาศัยเราในการคิดการพูดการกระทำของเรามันแอบอิงอาศัยอยู่ซึ่งกันและกันถ้ามองให้ละเอียดก็จะเห็นว่าโลกได้อาศัยกันทั้งนั้นแหละการเสียสละนั่นคือการให้ทานยังเป็นการดีทีเดียวด้วยเหตุนี้ในทางพุทธศาสนาจึงสอนฝ่ายคารวาสว่าบุญกิริยาวัตถุ3คือสิ่งที่จะนำมาซึ่งคุณงามความดี3ประการคือทานศีลภาวนาทานทำไมบุญสำเร็จด้วยการให้ทานคุณงามความดีอันเกิดมาจากการให้ทานศีลทำไมคุณงามความดีอันสำเร็จอันนำมาจากศีลภาวนาไหมคุณงามความดีอันสำเร็จซึ่งนำมาจากการฝึกฝนการอบรมตนด้วยนี้ในหน้าข้าวพรรษานี้เราทั้งหลายก็มาใฝ่หาธรรมภาวนานอกจากภาวนาคือฝึกฝนอบรมให้มันจริงขึ้นนั้นฝ่ายญาติโยมก็จะมีทานศีลภาวนาทานเบื้องต้นศีลท่ามกลางภาวนาในที่สุดฝ่ายพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะมีศีลสมาธิปัญญาตรงนี้ท่านทั้งหลายไม่คิดให้ละเอียดก็จะเกิดอาการสับสนนิดหน่อยว่าทำไมพระจึงไม่มีทานพระจึงเริ่มต้นด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาพอถึงโยมศีลโยมก็มีแต่โยมต้องมีทานนำหน้าและมีศีลมาเป็นอันดับ2มีภาวนามาเป็นอันดับ3ภาวนานั้นเราเข้าใจกันว่านั่งสมาธิเจริญสมาธิภาวนาก็ถูกอยู่ดอกแต่มันยังแคบความหมายมันแคบวันนี้เราจึงมาทำความเข้าใจความสับสนระหว่างพระกับโยมพระในเมื่อข้าพรรษาท่านใหม่จาริกแรมรอนไปนอนอ้างค้างคืนตรงไหนท่านจะอยู่กับวัดเจริญสมาธิภาวนาอบรมบ่มนิสัยตนเองท่านจะเป็นผู้เจริญสมณธรรมให้ยิ่งขึ้นส่วนที่เป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเมื่อพระสงฆ์องค์เจ้ามีศีลอันงดงามก็จะดึงดูดให้ญาติโยมเจริญงอกงามด้วยทานเพราะความเลื่อมใสในศีลเมื่อพระมีสมาธิดีงามสงบเยือกเย็นก็จะทำให้ญาติโยมอยากเข้าใกล้มาฝึกฝนมาอบรมตนมาจำศีลภาวนาสังเกตดูวัดวาอารามที่ครูบาอาจารย์ท่านฝึกฝนอบรมตนอยู่ในป่าอยู่ในเขากับมีหมู่ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแม้จะกินอดๆอยากๆแล้วญาติโยมอยู่ใกล้ๆบางทีก็นั่งรถไปจังหันนั่งรถไปจำศีลกับท่านอยู่ที่บ้านก็มีทำไมไม่จำศีลที่บ้านวัดบ้านของตนเองก็มีอันนี้จะไปว่ากันก็ไม่ได้เพราะเมื่อท่านอบรมศีลของท่านดีขึ้นมันก็ดึงดูดให้ผู้เข้าใกล้พบเห็นอยากจะทำบุญอยากจะทำทานคือสิได้บุญคือสิได้บุญนั่นมันห้ามก็ไม่ได้มันดูดกันอย่างนี้นะมันกลับมาเป็นประโยชน์แก่กันและกันเมื่อท่านมีสมาธิสงบระงับอยู่อย่างนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่ชาวบ้านผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมขาวก็อยากมาจำศีลท่านคงจะพาฝึกพาหัดทำความเข้าใจเย็นมาหรือเช้ามาท่านจะแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์แกเราเขาก็มาเมื่อพระมีปัญญาญาติโยมก็ยิ่ง ภาวนาอย่างถูกต้องเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัยเพราะพระท่านแนะนำพร่ำสอนอย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบทั้งทางเทคนิคทั้งทางวิชาการคือระบบระเบียบการกระทำก็ทำเข้าใจและก็คำสั่งสอนชี้แจงแถลงไขละเอียดแยกแยะวิเคราะห์วิจัยให้ฟังอย่างชัดเจนอย่างนี้เมื่อพระเจริญขึ้นทางศีลสมาธิปัญญาก็จะดึงดูดญาติโยมให้เจริญทางทานศีลภาวนาตามมาเห็นไหมล่ะมันอาศัยกันนะพระได้อาศัยโยมโยมก็ได้อาศัยพระโยมได้อาศัยทานได้ทำบุญกับพระเห็นว่ามีเนื้อนาเป็นเนื้อนาบุญอันดีงามเรามีเมล็ดข้าวปูข้าวเผือกมีสิ่งที่จะให้ทานแค่นี้มันก็อาศัยเกื้อกูลกันส่วนพระสงฆ์เจ้าก็ได้อาศัยญาติโยมผู้มีศรัทธามีทานมีศีลมีภาวนาก็ได้อาศัยเป็นปัจจัยเกื้อหนุนเจือจุนกันยังพระศาสนาให้เจริญชีวิตและสังคมสงบร่มเย็นเกิดมาชาติหนึ่งมันได้ประโยชน์กับพระพุทธศาสนาอย่างนี้สาเหตุนั้นแหละท่านจะได้สับสนเลยทำไมพระจึงไม่ได้พูดถึงเรื่องทานทำไมเมื่อการเจริญสมณธรรมของพระจึงเน้นไปที่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์ของพระพรหมจรรย์ของโยมก็มีคำว่าพรหมจรรย์หมายถึงการประพฤติอันประเสริฐพรหมจรรย์ของโยมก็เริ่มด้วยทานศีลภาวนา3อันเหมือนกันอย่างละ3อันทีนี้ท่านผู้ที่สับสนท่านก็คงจะมีความรู้สึกคิดว่าเอ๊พระนี่ไม่มีทานเลยเริ่มต้นด้วยศีลแล้วก็สมาธิปัญญาแสดงพระว่าพระนี่มีแต่จะเอามีแต่จะเอาของคนอื่นยุให้คนอื่นทานอย่างเดียวตนเองพอพูดถึงก็ศีลสมาธิปัญญาทานไม่มีเลยความจริงพระท่านก็ให้ทานท่านให้ทานมากกว่าเราพูดอย่างนี้ท่านอาจจะเถียงนะอาจจะเถียงนิดในใจโอ้ยให้ทานอย่างน้อว่าแปลงเอาดีแท้ๆเด้เดี๋ยวเบิ่งให้กับบ่ได้เฮ็ดหน้ากับบ่ได้เฮ็ดนอนขาขึ้นหางหากินแต่น้ำมูคิดอย่างนี้ก็มีขออภัยใช้สำนวนเสียงในฟิล์มซาวด์แท็กซิสเต็มพี่น้องจะต้องเข้าใจคำว่าทานนะทานนั้นแปลว่าให้อะไรตั้งแต่ทานะปารมีทานะอุปปารมีทานะปรมัตถปารมี3ระดับให้สิ่งของวัตถุที่ตนเองมีอยู่เพื่อขจัดความตนีที่เหนียวความยึดมั่นถือมั่นอันจะก่อให้เกิดความทุกข์ให้บรรเทาเบาบางออกไปเท่าที่มีแต่ไม่ใช่ว่าให้จนเป็นทุกข์อย่างนี้เมื่อเราให้ไปให้บ่อยๆเข้ามันก็กลายเป็นความเคยชินครั้งแรกก็ฝืนให้ไปเฉยๆดอกเสียดายอยู่แต่เขาว่าดีก็ให้ไปซะก่อนให้ไปฝืนใจให้ฝืนใจทานน่ะทานน่ะแปลว่าให้เมื่อฝืนใจเข้านั่งน่ะเข้าก็กลายเป็นความเคยชินที่ไม่ต้องฝืนโอ้เช้ามาอยากจะไปทําบุญตักบาตรเช้ามาไม่ได้ไปวัดมันจักมันเป็นจังได๋อยู่อย่างเนี้ยมันคือจังบ่คักบ่แน่อย่างเนี้ยอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นอุปปารมีทานะอุปปารมีอุปปแปลว่าเข้าไปบารมีสั่งสมจนเข้าไปอยู่ในใจแล้วสั่งสมจนมันเข้าไปอยู่ในใจเหมือนเราหัดสูบบุหรี่หัดกินเหล้าหัดเที่ยวมาครั้งแรกก็ต้องหัดกันซะก่อนปากเปื่อยปากพองทั้งไอทั้งจามปวดหัวมัวเกล้ากินเหล้าใหม่ๆหน้าบูดหน้าเบี้ยวรากอาเจียนออกโอ้ยเหนื่อยปวดท้องปวดหัวแผ่นดินจะพลิกจะคว่ำรากออกมาอย่างนี้เรียกว่าฝืนกินกลัวเขาจะไม่ว่าเก่งเป็นผู้ชายกลัวเขาวันหน้าตัวเมียกลัวเขาจะไม่เรียกว่าเป็นพระเอกกลัวจะเข้าสังคมไม่ได้พอนานๆเขาไม่ต้องฝืนมันเป็นอุปปารมีแต่ว่าปารมีชั่วไม่ใช่ปารมีดีปารมีแปลว่าสั่งสมอุปปารมีอุปะแปลว่าเข้าไปสั่งสมจนเข้าไปติดอยู่ในใจเป็นความเคยชินเช้ามาก็ต้องสูบเช้ามาก็ต้องกินเห็นเพื่อนก็ต้องกินเหล้ากินยาก็ไม่เมาแล้วทีนี้ติดเลยอย่างนี้เรียกว่าอุปปารมีเพราะนั้นมันจึงมีหลายระดับปรมัตถะปรมีสั่งสมจนเป็นประโยชน์สูงสุดปรมัตถะประโยชน์สูงสุดสั่งสมไว้จนเป็นประโยชน์สูงสุดจนหมดสิ้นความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นแต่ละอันละอันมันมีความหมายญาติโยมมีหลายอันที่ยังจะต้องฝืน มีลูกมีผัวมีเมียมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเยอะแยะทีนี้หามามันก็ต้องหามาเพื่อปากเพื่อท้องเลี้ยงครอบครัวและลูกและเมียวันนี้ไม่พอต้องวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าลูกจะกินยังไงลูกกำลังเรียนลูกจะมีหน้าที่การงานกับเขาหรือไม่ขูดหัวเราเกาหัวอย่าปากกัดตีนทีบาแบกหลังนุ่นไม่ใช่สบายแล้วจะเอามาให้เฉยๆเนี่ยมันน่าเสียดายมากเลยแต่ก็ฝืนใจปฏิโสตคามิงฝืนทวนกระแสในที่สุดมันก็จะกลายเป็นความเคยชินเป็นอุปปาลมีทำไมจะต้องฝืนมันฝืนเพราะมันไม่อยากให้เมื่อมันให้ไปเราจะต้องฝืนมันให้ไปทำไมเราจะต้องเข้าใจว่า การให้หรือว่าทานนั้นนะแปลว่าให้อะถ้าเราฝืนไปจนมันเกิดความเคยชินความทุกข์มันจะน้อยลงความทุกข์จากการให้จะให้โดยเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามความจริงนั้นเราจะต้องให้แม้เราไม่อยากจะให้คือทานนั่นนะทานนั่นนะแปลว่าให้แม้เราไม่อยากทานมันก็จะได้ทานในวันหนึ่งท่านจะได้ทานลูกท่านจะได้ทานเมียท่านจะได้ทานผัวท่านจะได้ทานทรัพย์สมบัติท่านจะได้ทานสิ่งที่ท่านรักท่านปรารถนาหมายความว่าท่านจะได้ให้ลูกออกไปให้เมียออกไปให้ทรัพย์สมบัติให้สิ่งที่รักที่หวงแหนออกไปแม้กระทั่งชีวิตให้อันนี้เรียกว่าทานแต่ท่านให้ด้วยความไม่เต็มใจคือเขาจะมาบังคับให้ท่านให้วันหนึ่งลูกจะตายเสียวันหนึ่งเมียจะตายจากทั้งที่ท่านไม่อยากให้แต่ท่านจะต้องให้ท่านจะต้องทาน วันหนึ่งท่านจะขาดทุนวันหนึ่งท่านจะถูกเขาหลอกเขาลวงเขาคดเขาโกงวันหนึ่งท่านจะเกิดอุบัติเหตุในการอะไรต่ออะไรในการฆ่าในชีวิตธรรมชาติล้วนๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปสุทธิธรรมาปวัตตาติท่านจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเมื่อวันนั้นมาถึงท่านจะต้องร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าความทุกข์ปริเทวนาการจะเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นมาวันหนึ่งลูกตายจากท่านจะร้องไห้ท่านจะเป็นทุกข์มากวันหนึ่งเมียตายจากผัวตายจากท่านจะเป็นทุกข์มากวันหนึ่งเมียนอกอกนอกใจผัวมีเมียน้อยท่านจะเป็นทุกข์มากวันหนึ่งลูกไปได้ทำดังอกดังใจไปทำชั่วท่านก็จะเป็นทุกข์มากทีนี้ถ้าท่านให้เขาไปโดยวิธีการฝึกเสียสละจากของน้อยๆไปสู่ของใหญ่ๆสูงขึ้นไปจากฐานะบารมีธรรมดามาถึงอุปปารมีถึงปรมัตถบารมีมันเก่งขึ้นเก่งขึ้นปีกก้าขาแข็งอย่างนี้มันก็จะดีงามขึ้นเป็นการฝึกฝนเป็นการรบเป็นการซ้อมกับสิ่งที่จะพัดภาคสิ่งที่จะแตกสลายสิ่งที่จะต้องให้ออกไปโดยเราไม่เต็มใจทีนี้ให้ออกไปอย่างไม่มีความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทานันจะยุทธันจะสมมานาหุการให้ทานเปรียบเสมอเหมือนกันกับการรบกับความทุกข์กิเลสตัณหาความยึดมั่นหวงแหนเมื่อให้ไปบ่อยๆมันก็กลายเป็นความเคยชินเก่งขึ้นรบเก่งขึ้นวันหนึ่งลูกตายเสียวันหนึ่งเมียตายจากวันหนึ่งเข้ามาโกงก็ไม่ต้องไปทุกข์มีโยมที่มาหาอาตมามาทำบุญทำทานแกโยมคนนี้ทำบุญมากเนี่ยแล้วต้องขอสงวนนามท่านผู้นี้เป็นคนทำบุญไม่ชอบเปิดเผยไม่ชอบเปิดเผยทำบุญมาสร้างอะไรต่ออะไรให้อาตมานี่ก็เยอะจนอาตมาเป็นห่วงมีอยู่สองคนที่อำเภอวันน้อยที่วัดดีอาตมาก็เป็นห่วงกลัวจะขาดทุนกลัวจะสูญกำไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านให้เป็นห่วงอย่าโยมที่มีศรัทธามากทำบุญอย่างไม่อั้นในพระพุทธเจ้าท่านให้พระนี่ดูให้ดีๆนะถ้าไปรับเอาครอบครัวที่เรียกว่าเสขะบุคคลซึ่งกำลังอบรมฝึกฝนศึกษาตนอยู่ในทางธรรมฝ่ายคารวะเขาจะอบรมด้วยกันเขาจะกำลังศึกษาด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาอย่างยิ่งขึ้นนั่นแหละบางทีเขายากจนเสขะบุคคลที่มากไปด้วยศรัทธาแต่หย่อนไปด้วยโภคะทรัพย์สมบัติเขาลอยล้อลงเขาทานจนขาดทุนทุนกำไรอะไรเนี่ยต้องคอยดูแลเป็นห่วงรับซีซัวเข้าไปต้องอบัติทุนละใจอาตมาก็เป็นห่วงก็คอยสังเกตคอยบอกคอยเตือนอย่าทำอะไรให้มันเกินแรงนะทำบุญทำทานต้องคิดหน่ายคิดหลังลูกก็เยอะกำลังเรียนหนังสือเราเองก่อค้าก่อค้าการงานก็เยอะดูก่อนเวลาเหมาะเวลาสมค่อยทำไม่เป็นห่วงกันตามสมณวิสัยที่นี่โยมบอกว่าผมไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ถ้าผมไม่พบท่านอาจารย์ถ้าผมไม่เคยสั่งสมคุณงามความดีไว้ชนิดนี้ผมเป็นบ้าตายแล้ว เมื่อปีก่อนเขาโกงผมไป400,000 บาทฟรีๆเลยไม่ได้อะไรเลยเขาโกงไปผมก็ยิ้มหน้าชื่นอกตรมอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นคนอื่นนี่ของบ้ากินแล้วอยู่ดีๆเขาโกงไป400,000แต่ดีผมได้มาพบครูบาอาจารย์ผมได้สั่งสมการให้ทาน400,000มันได้ไปมันเอาไปฟรีๆอาตมาก็พูดให้ฟังวันนั้นแหละคือการให้ทานทานชนิดที่ยังไม่เต็มใจทานชนิดที่จะสั่งสมความทุกข์เกิดมาเพราะถูกบังคับให้ทานโดยธรรมชาติวันหนึ่งมันจะล้มแตกสลายทำลายไปสิ่งที่ได้มาแล้วจะต้องสูญเสียไปแม้ต้นยางสูงใหญ่ยังโค่นหักประสาอะไรกับสิ่งที่เรารักจะมีพักหักหายทำลายลงสิ่งที่เราหัวเราะในวันนี้จะต้องร้องไห้กับมันในวันหน้าถ้าหากไม่รู้จักมันให้ดีๆสิ่งที่เราร้องไห้เป็นทุกคืนขมระทมทุกตรอมตมระทมเศร้าอยู่ในขณะนี้เพราะเราเคยชื่นชมยินดีหัวเราะเริงร่ากับมันมาแล้วเพื่อเห็นนั่นแหละเมื่อโยมรู้จักการให้ทานทานเอามากๆจนชินเมื่อถูกเขาโกงไป400,000 บาทก็เหมือนการให้ทานเหมือนกันแต่ทานไม่ได้เต็มใจแต่ดีแกได้รับการอบรมทางจิตใจแกก็ไม่มีทุกข์เท่าไหร่แต่นี่ก็ลืมไปหายไปอาตมาก็เทศฟังบางทีก็ต้องถือว่าเป็นกรรมเก่าชาติก่อนโน้นเราเคยโกงเคยเอาเปรียบเขาธรรมชาติไม่ปล่อยให้ใครเอาเปรียบกันได้ฟรีๆมันต้องมีผลสะท้อนกับกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำเขาก็กำลังสร้างกรรมใหม่การสร้างกรรมใหม่ของเขาก็จะต้องได้รับผลของกรรมอันนี้วันหนึ่งจะต้องร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าเมื่อกรรมนั้นมาถึงกฎของธรรมชาติจะไม่ปล่อยให้ใครเอาเปรียบกันได้ฟรีๆนี่แหละคือสิ่งที่จะต้องให้ทานท่านจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามวันหนึ่งท่านจะต้องให้ทานนั่นแปลว่าให้ขอให้เข้าใจจะให้โดยเต็มใจโดยเขามาโกงไปหรือจะให้โดยยกเศษก้าวเท้าใส่หัวมันก็คือการให้เหมือนกันสูญเสียไปเหมือนกันแต่สูญเสียแล้วมันได้ประโยชน์ทางจิตใจสูญเสียแล้วมันเป็นทุกข์ทางจิตใจก็มีถ้าท่านทานสัก400,000 บาทโดยความเต็มใจท่านจะมีความสุขมากมีความสุขแม้จะตายไปก็คงจะยิ้มพอใจตายที่พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าปุญญานิกยิตาทะสุขาวหานิสั่งสมแต่บุญชนิดที่นำสุขมาให้ปุญญังสุขขังชีวิตะสังขยัมหิบุญนั้นจะให้ความสุขใจแม้เวลาจะสิ้นใจยังให้ความสุขแม้เวลาสิ้นชีวิตจะสิ้นไปชีวิตะสังขยัมหิให้ความสุขพร้อมขณะที่สิ้นชีวิตนั้นก็มีความสุขไปด้วยตายยังมีความสุขเห็นไหมล่ะแต่นี่ถ้าเขาโกงไป400,000 บาทก็คือสิ่งที่จะต้องสูญเสียไปเท่าเหมือนกับทำบุญ400,000 บาทแต่มันเป็นทุกข์มากมันเป็นทุกข์มากเลยอะไรเราหาเกือบล้มเกือบตายเขามาเอาไปเพราะเหตุนั้นเมื่อเวลาจักทานจึงมีคำกล่าวอยู่เสมอว่าทานังเมปริสุทธังนิพพานะปัจโยโหตุอนาคาเตกาเลนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานะปัจโยโหตุอย่างนี้ที่ว่าทานของข้าพเจ้าอันบริสุทธิ์นี้ขอจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานคือความดับลงแห่งความทุกข์นิพพานะปัจโยโหตุเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตการดังนี้ก็บอกว่าอาสวะขยวหังโหตุขอจงเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะคือความเคยชินที่จะก่อให้เกิดทุกข์นั่นเองมันชินที่จะทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านี้พัดภาคไปแต่วันนี้ยังไม่มีใครมาโกงวันนี้ยังไม่มีใครมาแย่งวันนี้ยังไม่มีใครมาปล้นแต่เราจักปล้นอะไรปล้นกับความตนีออกมาซะก่อนแย่งเป็นกบฏต่อความตนีเป็นกบฏต่อกิเลสตัณหาเอามามอบให้เกิดประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านแก่เมืองแก่ศาสนาแก่สาธารณชนเราเกิดมามีแต่ตัวเปล่าใครหาบเอาสมบัติมาก็หาไม่ถึงข่าวจากทอดทิ้งมิเอาไปติดตามได้แต่บาปบุญของคุณเองการให้ทานจึงเปรียบเสมอเหมือนกันกับการรบการสั่งสมบุญชนิดนี้แม้แต่จะตายมันก็มีสุขด้วยเหตุนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้วนะการให้ทานของน้อยนำไปสู่ของมากของมากมาจากของน้อยๆของใหญ่ๆโตๆมาจากของเล็กๆน้อยๆนี้แหละเพราะนั้นคุณงามความดีทั้งหลายที่หมั่นสั่งสมอบรมเก็บเล็กผสมน้อยสั่งสมบุญญาบารมีมันก็เข้าสู่จิตสู่ใจเป็นอุปปารมีเข้าไปในจิตในใจอย่างอาตมาได้กล่าวให้ฟังว่าเมื่อตอนเด็กๆแม่ใช้ให้ไปจังหันไปทำบุญแม่ใช้ให้ใส่บาตรทุกวันมันก็กลายเป็นอุปนิสัยเข้าไปอาศัยอยู่ในจิตในใจเรา เมื่อเวลาตอนเย็นได้ยินเสียงโป่งขึ้นก็บอกแม่ว่าเราไม่ไปจังหันหรือแม่เสียงโป่งดังขึ้นแล้วที่ถามนั้นไม่ได้ถามสัพยอกอะไรตลกตะแลงแต่มีความเข้าใจเอาเองว่าเมื่อเช้าเสียงโป่งดังขึ้นแม่ก็ให้ไปจังหันไอ้ตอนเย็นๆโป่งแรงดังขึ้นความจริงพระท่านตีโป่งนั้นให้คนไปฟังธรรมญาติโยมก็เอาผ้าผ่าบาดอกไม้ถูกเทียนลงไปฟังเทศฟังธรรมพระเนรท่านก็แต่งกันขึ้นมานั่งธรรมะถือหนังสือใบลานชาดกนิทานบาบุญคุณโทษแสดงให้ฟังทุกวันเมื่อตีกองแรงเมื่อตีโป่งแรงความรู้สึกของอาตมาก็คิดว่าเอ๊ะแม่ไม่ไปจังหันหรือพระท่านตีโป่งแล้วเนี่ยมันเป็นอุปนิสัยมันเป็นความเคยชินการกระทำเช่นนั้นจนติดตามมาจนเท่าทุกวันนี้มีความรู้สึกผูกพันอยู่กับศาสนาจนในที่สุดเราก็ได้มาบวชมาประพฤติธรรมอยู่อย่างนี้นั่นแหละเรียกว่าอุปนิสัยเริ่มตั้งแต่การให้ทานคารวะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างทีนี้พระทำไมจึงไม่เริ่มด้วยทานทำไมจึงเริ่มด้วยศีลสู่สมาธิสู่ปัญญาญาโยมทำไมจึงเริ่มด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาท่านทั้งหลายก็จะต้องมาทำความเข้าใจพระไม่ให้ทานหรืออย่างไรพระกินแต่ของชาวบ้านไม่ได้ให้ทานอะไรเลยคำสอนก็พระแต่งขึ้นมาเองจึงไม่พูดถึงเรื่องการให้ทานความจริงน่าจะทำความเข้าใจกันบ้างพระท่านก็ให้ทานให้นะโยมนะถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้มาเป็นพระซะแล้วให้ทานแปลว่าให้ผมเคยยาวๆเคยหวีทรงงามๆก็ให้เอามีโกนมาถากมันออกหัวโล่นโมกโขกบ่มีทรงได้เสื้อผ้าทรงเดฟทรงมอดฮาล่ารีไวซ์ยีนเยินชุดไม่แฟชั่นไม่ไม่โกโก้งามๆทานคือให้ล่วงหน้าแล้วไม่เอามันนุ่งผ้าเหลืองผ้าสีกักผ้าย้อมน้ำฝาดชุดเดียวทรงเดียวนี่คือการให้เห็นไหมคือการทานนั่นเองเพราะนั้นเคยกินอยากเวลาไหนกินเวลานั้นอยากร้อนก็หาร้อนมากินอยากเย็นก็หาเย็นมากินอยากกินเหล้าก็กินอยากสูบบุหรี่ก็สูบอย่างนี้ให้ซะแล้วเหล้าก็ให้เป็นทานไม่กินบุหรี่ก็ให้ไม่สูบพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านมั่นคงต่อศีลต่อธรรมท่านไม่สูบนะขอให้เข้าใจสิ่งเสพติดทั้งหลายพระพุทธเจ้าเรียกว่ายาพิษพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไม่อาหงภิกษุพึงเว้นก้นเหวพึงเว้นเปลือกโตมพึงเว้นยาพิษพึงเว้นอสรพิษสี่ประการพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้ก้นเหวคือเรื่องผู้หญิงหนีไกลๆเหวหน่อยๆนะตกลงไปหันตายฆ่าทำบ่เห็นทำพระเจ้าเก้าท่านว่าเปลือกโตมคือลาภสักการะเสียงเยินยอแห่หน้าแห่หลังกันอยู่อย่างเนี้ยไปไหนก็มีแต่คนแห่หน้าหุ้มหลังหน้าบานเป็นกระด้งแต่ทางศาสนาถือว่าเป็นเปลือกเป็นปักเป็นขี้ต้มติดแปดเปื้อนไปยากมายากจะทำสมาธิภาวนาก็มีแต่คนมาหายิ่งดังเท่าไหร่ก็ยิ่งลำบากนะเห็นไหมล่ะอาตมานี่ขออภัยพูดตรงๆไม่เคยปรารถนาความเด่นดังเลยทีนี้ยาพิษก็คือสิ่งเสพติดทั้งหลายตั้งแต่มาภูบุรียาทันจอกทันใจขึ้นไปพระท้องเจ้าทำไมอ้าวท่านทานขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนี้ทีนี้พระท่านก็ให้ทานเคยกินวันละ10หนคราวหนก็มากินเสีย2หนหรือหนเดียวอยู่ในวัดป่าวัดดงก็ฉันหนเดียวเคยฉันอยู่ในภาชนะอันงดงามนั่งโต๊ะนุ่นเพลงเบาๆเหล่าบางๆนางงามงา งามีเงินเดือนแพงๆบางองค์ข้อพยานอาตมาที่พูดอยู่นี่ก็เคยมีเงินเดือน 2-3 หมื่นเหมือนกันก่อนจะบวชมาอยากจะกินอะไรก็เข้าไปนั่งกินอยู่ในร้านสั่งกินร้องรำทำเพลงเต็มดิสโก้ดิสโก้เขาครับเขาบายังไงก็ได้ทานนี่ก็ทานไม่เอาอีกแล้วสละไปให้แกโลกเถอะไม่เอาพ่อก็มาบวชอยากร้อนได้กินเย็นอย่างเย็นได้กินร้อนเรียกร้องเอาอะไรไม่ได้เป็นโลกเป็นขยาดพลัมนะภาษาอีสานว่าคลัมอย่าไปกินนั่นอันนี้อาจารย์จะไปกินผงชูรสนะเขาบอกผงชูรสทำให้ปวดแข้งปวดขาทำยังไงเลือกไม่ได้ชีวิตเนื่องอยู่กับคนอื่นบุญหัวแล้วที่เขาตำประเดกมาปันกินบุญหัวแล้วที่เขาใส่บาตรข้าวในดอกนั่นก็ได้จะไปเรียกร้องอะไรได้เพราะว่าชีวิตเราเนื่องอยู่กับชาวบ้านพระสงฆ์เจ้าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคอมเพลนนะเนี่ยไม่ละนี่ก็ทานเหมือนกันเคยฉันในภาชนะเคยฉันในเคยกินในโต๊ะอร่อยอร่อยเพลงเบาๆเล่าบางๆนางงามๆวันนี้เอามากวนเอกเล็กใส่ในบาตรอันเดียวทั้งอาหารทั้งข้าวทั้งอะไรใส่เข้าไปคลุกเข้าไปในบาตรอัญญาพุนเชนะยาเปลี่ยนตังกาเมสุอนัปเปกขินันติ บริโภคอาหารอันเจือปนกันยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อาลัยในกามทั้งหลายอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังบริโภคอาหารปนกันเองเล็กแปลเป็นภาษาลาวกาเมโซอนะแปกขินันติยังอัตภาพให้เป็นไปบ่หัวซานำแสบทั้งหลายแสบหรือไม่แสบอร่อยหรือไม่อร่อยก็กินไปนั้นนี่ก็ให้ทานเห็นไหมนะโยมยังทานไม่ได้โยมนี่ต้องหากินแนวแสบๆนัวนัวหลับงัวกลัวไก่ซอยแสบโซกเล็กของแสบของนัวยามมือแรงกินหลับหลับตื่นขึ้นมากินกลางคืนมาอยากกินเวลาไหนก็กินพาทันทานแล้วกินวันละครั้งเดียวกินวันละสองครั้งอย่างเก่งเห็นไหมล่ะนี่คือทานนะเรามองไม่เห็นลึกลงไปทานลูกทานเมียแห่งอาตมานี่ต้องถือว่าทานเมียทานลูกทานตัวบ่เอาการไม่เอานั่นแหละคือการให้ทานทานล่วงหน้าไว้เลยโอ้ยเห็นบาทกระบอกขี้หลายถ่ายเปรย์ไปเด็ดสมบัติมานี่ไม่ห่างนางไม้สิมีผู้จักได้อยู่ดอกขันเป็นซิกไปกันได้เห็ดผัววะแต่ก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาคนไทย50 ล้านกว่าคนก็บริจาคทานซะให้ทานให้คนอื่นเอาเสียเราไม่ต้องเอามันเลยบวชมันสักชาติหนึ่งชาติหน้าก็จะเซ็กมาเอาลูกสาวยมพบาลคนที่สวยที่สุดเป็นลูกเคยยมพบาลดูท่านทั้งหลายก็จะว่าเลาะว่าจังไดเป็นลูกเคยยมพบาลยมพบาลท่านเคยเห็นไหมล่ะในโทรทัศน์มีตา3 ตานู่น2 ตานั้นยังไม่พอยังมีตาตรงหน้าผากตาหน้าผากนี่ซื่อขิงนิ่งไม่เข้าใครไม่ออกใครไม่มีตาส้มไม่มีตาหวานยมพบาลคือความซื่อสัตย์คือคุณงามความดีใครบาปก็เอาลงนรกใครทำบุญมากก็เอาขึ้นสวรรค์เงื่อนพบาลเนี่ยบอกเห็นแกเงื่อนคำแมนซีมีเงื่อนกือไทยเอาบะหมี่ได้ไม่กินคอรับชันใครตามันไม่ออกไส้ทางซ้ายทางขวาไม่หวานไม่ซบตาอยู่หน้าผากซื่อทิ้งนิ่งหลอดเลี้ยวไปตรงๆเพราะฉะนั้นลูกสาวยมพบาลคงจะดีแต่มาว่าจะไปศึกไปเป็นลูกสาวยมพบาลชาติหน้าถ้าหากมันหนีไม่พ้นชาตินี้ก็ทานแล้วเมียก็ทานเมื่อทานเมียก็ทานลูกคือไม่เอาก็คือการให้ทานเราคลอดลูกเองไม่ได้เมื่อเราไม่มีเมียไม่มีเมียมันก็ไม่มีลูกขึ้นมานั่นเห็นไหมล่ะโยมจะทำไมจึงจะพูดว่าพระนี่ไม่ได้ให้ทานพระท่านให้ทานหมดแล้วมาก็ต้องมาเริ่มต้นด้วยศีลธรรมดาไม่พอ227นี่ในพระปฏิโมกข์นะนอกปฏิโมกข์อีก580รวมเข้าไปอีก807ข้อมันน้อยเสมอหลายลูกก็ตามไม่ลูกก็ตามได้บ้างไม่ได้บ้างขาดตกบกพร่องบ้างอาบัติเล็กๆน้อยๆอาจจะมีการล่วงเกินพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมด้วยเหตุนี้การให้ทานนั้นมันมีความหมายอย่างนี้โยมทั้งหลายมีมากก็เลยเริ่มต้นด้วยการให้ทานทานคือการให้เมื่อเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจมันจะเกิดความสุขมันจะเป็นไปเพื่อการปล่อยการวางมันจะเป็นไปเพื่อพระนิพพานคือความดับลงแห่งความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นตัณหาอุปาทานตัวเราของเราตัวกูของกูตัวเขาของเขาอยู่ตรงไหนมันค่อยหมดไปหมดไปที่พระพุทธเจ้าว่าอัสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังทุกขังถอนให้ทานแม้แต่คำว่าเราความรู้สึกว่าตัวเราออกเสียได้ก็อยู่เป็นสุขเมื่อเราทานของน้อยๆไปน้ำมากเข้ามากๆเข้ามันก็กลายเป็นกองบุญเพราะนั้นพระพุทธเจ้าดังเคยพูดอีกอันหนึ่งน่าคิดว่ามหาทานทานที่ไม่กาดเกินไม่กระจัดกระจายเป็นมาแต่โบราณบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญมหาทานคืออะไรศีล5เว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักเว้นจากการนอกอกนอกใจล่วงล้ำกำเกินของรักคนอื่นเว้นจากการพูดปกส่อเสียดพูดสำราญเพ้อเจ้อวิ่งเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมายาเสพติดทั้งหลาย5อันนี้พุทธเจ้าเรียกว่ามหาทานคือให้อภัยยทานอภัยแปลว่าไม่กลัวไม่กลัวให้ความไม่กลัวคนที่มีศีล5ไปไหนภัยเขาบ่ย่านย่านง่ายอีตาอันนี้อีนายนี่เราอยู่ในศีลในธรรมแท้ๆเราบ่เอาของผู้ใดเราบ่รักของไผบ่ฆ่าไผตีไผไม่นอกอกนอกใจโอ้ยสบายได้นี่เขาไม่กลัวเราให้ความไม่กลัวเรียกว่าให้อภัยทานเป็นมหาทานเป็นของที่ไม่เกลื่อนกาดไม่กระจัดกระจายเป็นมานานแล้วเห็นไหมเพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายขอให้เข้าใจว่าการให้ทานนั้นคือการสั่งสมการซ้อมลบกับจิตกับใจวันหนึ่งวันสุดท้ายเราจะต้องให้ทานหมดทั้งลูกทั้งเมียทั้งทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองคือสิ่งที่เราได้มาเต็มโลกเต็มแผ่นดินเราจะต้องทอดทิ้งสิ่งนั้นไปเราจะไปแต่ตัวเรา เราเกิดมาแต่ตัวกำกำปั้นออกมาตั้งแต่ในท้องในที่สุดเราก็มาต้องนอนตายแบมึงสารภาพต่อโลกนะขอให้เข้าใจอย่างนั้นก็หมดกรรมกันชั่วกรรมและแบเท่านั้นเศรษฐีใจบุญจึงรู้จักการให้ทานการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่ศาสนาแก่พระราชามหากษัตริย์แก่รัฐแก่แว่นแคว้นมันผิดกับนายทุนหน้าเลือดเบิกนายทุนหน้าเลือดได้ทลายไม่พอไปตรงนู้นก็ที่ดินนายทุนไปตรงนี้ก็บาทนายทุนไปตรงก็ของนายนู่นนู่นก็นายนั่นคนเดียวทั่วทั้งแผ่นดินแต่ไม่ทำบุญทำกุศลอะไรอันนี้จะถือว่าฉลาดหรือถือว่าโง่เพราะในที่สุดสิ่งใดที่เขาหวงแหนไว้สิ่งนั้นก็จะพัดพาจากไปสิ่งที่เขาได้มาจากต้องสูญเสียไปสิ่งที่เขาสูญเสียไปเพราะเป็นสิ่งที่เขาเคยได้มาเขาไม่เคยฝึกหัดให้ทานแต่บางคนมีเงินฝากธนาคารเยอะมีที่มีทางถ้าเกิดวันหนึ่งลูกตายเสียเมียตายจากอะไรต่ออะไรเขาทรัพย์สมบัติเขาล้มละลายสูญหายเพราะเหตุบางสิ่งบางอย่างเขาจะเป็นทุกข์มากเพราะเขาไม่เคยเสียสละอะไรเลยเขาไม่เคยฝึกการให้มาก่อนเขามาถูกธรรมชาติบังคับให้ให้เขาก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยเหตุนั้นคุณโยมที่ถูกเขาโกงไป 400,000 ไม่เป็นไรไม่เป็นทุกข์คุณโยมที่ทำบุญทำทานมาวัดบ่อยๆเนี่ยมันได้ประโยชน์อยู่อันหนึ่งเขาโกงไปวันหนึ่งค้าขายขายทองคำเขาก็มาขโมยเอาไปมาเป็นแสน90,000 บาทอาตมามาถึงกรุงเทพโยมก็เล่าให้ฟังโอ้ยอาจารย์มาแล้วก็ดีเมื่อวานนี้เป็นอย่างนู้นอย่างนู้นเขามาทำทาทำทีทำท่าจะซื้อของแล้วก็ขโมยเอาของไปตามจับก็ไม่ได้อาตมาก็บอกว่าโยมเป็นทุกข์ไหมล่ะเราไม่ได้หาบสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่ในท้องเกิดมาก็มาแต่ตัวเปล่าๆเราอย่าเป็นทุกข์กับมันเลยมันจะเป็นทุกข์ฟรีๆทุกข์สองชั้นทุกข์ล่วงหน้าโอเวอร์ทุกข์โยมก็เข้าใจไม่เป็นทุกข์อะไรหน้าเชื่อตาบานอยู่ยังทำบุญสุนทรทานอยู่เป็นประจำนั่นเห็นไหมล่ะการให้ทานมันมีประโยชน์มากจนถึงวันหนึ่งที่สูญเสียไปเขาก็รู้ว่าเขาเคยให้สิ่งที่เป็นประโยชน์มากด้วยศรัทธาแต่วันนี้การให้ยังไม่มีศรัทธามาถูกธรรมชาติมันมาบังคับให้ให้แต่เขาได้ซ้อมไปแล้วซ้อมลบไปแล้วเขาจึงไม่เป็นทุกข์นั่นเองไหมล่ะข้าวพันษาใฝ่หาธรรมมันใฝ่หาอย่างนี้โยมก็เจริญให้ทานตามกำลังสติปัญญาอบรมให้ยิ่งกันทางศีลศีลยังไงอันนี้ก็น่าคิดอีกเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องศีลนี้ไม่ว่าจะเป็นศีลพระหรือศีลโยมศีลมาจากคำว่าศีลังศีลาวิยภาวะปกติของกายของวาจาของใจคือศีลถ้าศีลธรรมดามันก็จะควบคุมกายวาจารับผิดชอบต่อการกระทำการพูดถ้าศีลที่เป็นอาทิศีลมันก็ยังลงไปสู่จิตก่อนที่จะพูดจะทำมันก็เริ่มที่จิตถ้าจิตไม่คิดมันพูดไม่เป็นมันทำให้เป็นด้วยเหตุนั้นจึงมีคำว่าอริยกันตะศีลพุทธิสศีลศีลที่พระอริยเจ้าสรรเสริญศีลที่เป็นไทยเป็นไทยจากกิเลสบางทีถือศีลด้วยกิเลสก็มีถือศีลให้คนอื่นยกย่องสรรเสริญว่าเรานี่ดีเรานี่เด่นอย่างนู้นอย่างนี้คนอื่นจะได้มาเป็นสมัครพรรคพวกมากๆจะได้เป็นหมู่เป็นก๊กเป็นเราเยอะๆศีลที่มีกิเลสเป็นนายสั่งให้ถือให้มันเด่นมันโก้กว่าคนอื่นชนิดนี้ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิพระพุทธเจ้าท่านให้เรามีพุทธิสศีลศีลที่เป็นไทยไม่ได้ถือรูปๆคำๆด้วยอำนาจแห่งกิเลสด้วยนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีศีล ที่เจริญอาทิศีลนั้นก็หมายถึงศีลชนิดนี้ศีลชนิดนี้คือศีลที่ยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมดาอีกไม่ได้ให้เห็นเปลือกนอกธรรมดาอาทิศีลสิกขาคือศีลอันยิ่งอาทิตัวนี้ต้องเข้าใจว่าอองทอทงนะอาทิยิ่งไม่ใช่อาทิคือศีลเบื้องต้นที่เป็นอาทิพรหมจรรย์คือสิกขาบท4ที่เป็นปาชิกนั้นทีนี้ส่วนศีลบางข้อเล็กๆน้อยๆญาติโยมทั้งหลายคงอย่าเพิ่งเข้าใจว่าพระจะถือได้หมดนะ227ข้อเนี่ยอย่าเข้าใจว่าพระจะถือได้หมดมันไม่ใช่เพียง227ข้อดังกล่าวแล้วนอกปฏิโมกข์ทุกกฎก็มีอีกพุทธลัทธิก็มีอีกนอกปฏิโมกข์นั่น580ข้อเอามารวมกันกับ227ตกเข้าไปตั้ง807ข้อญาติโยมจะได้เข้าใจว่าพระจะถือได้หมดแต่ศีลที่ยิ่งกว่า800ข้อเนี่ยเป็นแสนข้อก็ตามมันจะรวมลงที่ความเป็นภาวะปกติแห่งกายวาจาใจพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ เธอทำอาสวะให้สิ้นแล้วเป็นพระอรหันต์ขีณาสพสังโยชน์ทั้ง10สิ้นไปเธอทำให้บริบูรณ์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเธอยังล่วงเกินสิกขาบทเล็กๆน้อยๆเธอยังออกจากอาปัตเล็กๆน้อยๆแต่เธอสมาทานไว้อย่างมั่นคงซึ่งสิกขาบทอันเป็นเบื้องต้นพรหมจรรย์ไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวว่าเป็นความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมเพราะเหตุแห่งการล่วงเกินอาบัติเล็กๆน้อยๆหรือออกจากอาบัติเล็กๆน้อยๆเพราะเจ้าพระอรหันต์ท่านก็ต้องอาบัติเล็กๆน้อยๆนิตคีปาจิตตีทุกกฎทุนละใจแต่ที่มันยิ่งไปกว่านั้นหัวเด็ดตีนขาดไส้ลากเดินออกมาท่านไม่ทำส่วนที่เป็นมหาศีลก็ดีญาโยมก็เหมือนกันโยมก็มากระทำศีลให้ยิ่งขึ้นศีล5ของโยมเป็นการรับผิดชอบทางกายวาจาใจใจก็รับผิดชอบด้วยนะข้อที่1รับผิดชอบทางกายไม่ฆ่าไม่ตีใครข้อที่2รับผิดชอบทางกายเหมือนกันไม่ไปถือเอาของใครที่เขายังไม่ให้ข้อที่3รับผิดชอบทางกายทางวาจาไม่ไปเกี่ยวพาราสีไม่ไปชักชวนไปลักยามใส่ของลูกใครเมียใครผัวใครไม่นอกอกนอกใจไม่หลวงล้ำกำเกินของที่รักอย่างนี้ข้อที่4รับผิดชอบทางวาจาการพูดการจาของเราไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนเพื่อจะหลอกลวงคดโกงเอาผลประโยชน์เพื่อจะพูดไม่ให้มีประโยชน์อะไรต่างๆอย่างนี้ข้อที่5รับผิดชอบทางใจใจดีๆเป็นคนมีสติสัมปชัญญะไม่ไปทำลายใจด้วยการดื่มเครื่องดองของเมาเมาแล้วมันลาออกจากคนมันไม่เป็นคู่เป็นคนมันเป็นอะไรก็ได้จะพูดอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้จะแก่ผ่าเดินก็ได้จะนอนเป็นเสียวให้หมาเลียปากอยู่ก็ได้เมามาแล้วมันทำลายจิตใจของตนเองเราต้องรับผิดชอบต่อจิตต่อใจไม่ทำให้จิตใจของเราสูญเสียดุลยภาพอันดีงามเมามาแล้วจำหน้ากันไม่ได้กินเหล้าอยู่วงเดียวกันตีปากกันเอ็นจ่าเป็นนายก็เมามาแล้วลืมหน้าลืมหลังเขาลืมผู้บังคับบัญชาลืมลูกน้องเป็นเสียวกันไปตีกันไปผัวกับเมียเมื่อเมามาแล้วผัวเมามาลืมเมียไม่ได้เห็นเมียเมื่ออีหนามหมาว่าฉันจื้อไรว่าหนาเมียอยู่น้ำกันไปเห็นหนาเมียเสกเล็กเป็นหนาหมาเนี่ยไรนะลองคิดดูเพราะเหตุนั้นมันเป็นการประทุษร้ายต่อจิตใจของตนเองไม่รับผิดชอบต่อจิตใจศีลข้อที่5จะเป็นการรับผิดชอบต่อจิตต่อใจเพราะเหตุนั้นการกระทำให้ยิ่งขึ้นซึ่งศีลในข้าพรรษาทั้งพระทั้งโยมเป็นโอกาสดีสุดท้ายก็ภาวนาเราพูดด้วยความเร็วสูงเวลามันน้อยโยมทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะได้ภาวนาพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีโอกาสที่จะภาวนาให้มันยิ่งขึ้นคำว่าภาวนานี่ชาวเราทั้งหลายเข้าใจกันน้อยเกินไปเข้าใจว่าจะต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังนั่งหลับหลับตื่นตื่นแข็งแข็งคึ้มคึ้มสร้างจังหวะงับงับแงบแงบมันก็ถูกอยู่ดอกแต่มันถูกน้อยความหมายของคำว่าภาวนานั้นแปลว่าอบรมแปลว่าฝึกฝนฝึกฝนอบรมให้มันเกิดมันมีสิ่งที่ต้องการให้มันมีให้มันดีให้มันงามในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าภาวนา2บ้างภาวนา4บ้างอย่าไปซื้อเลขซื้อหวยนะฟังแล้วพอภาวนา2ภาวนา4อาจารย์ต้องพบปล่อยเลขไปซื้อพระบอกโอ้ยน้องอกอังทางทวงนําเด้พี่น้องทั้งหลายถ้ามันถูกก็จะเข้าใจว่าอาตมานั่นเป็นผู้รู้ผู้เห็นมันเป็นบุญของโยมดอกแต่ขอร้องอย่าเอาไปซื้อเลขซื้อหวยภาวนา2ภาวนา4เป็นยังไงภาวนา2คือสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่เป็นส่วนที่พระที่โยมจะต้องมาทำความเข้าใจสมถะภาวนาต้องมารู้จักคำว่าภาวนาซะก่อนพระวีตาพระโหรีกตากระทำให้มากเจริญให้มากให้มันเกิดให้มันมีเราอยากให้เราเป็นอย่างไรแล้วก็ทำสิ่งนั้นให้มันมากอยากจะอ่านหนังสือเก่งอยากจะจำเก่งก็อ่านหนังสือมากมากท่องมากมากนั่นแหละเรียกว่าภาวนาหนังสือแล้วมันก็จะจำมากๆมันจะรู้มากๆอยากจะนั่งสมาธิเก่งๆก็หัดนั่งตื่นขึ้นมาก่อนนั่งมีเวลาได้นั่งสมาธินานๆเข้ามันก็เกิดความสงบระงับขึ้นอย่างนี้เรียกว่าภาวนาภาวนา2สมถะภาวนาคือทำให้เกิดความสงบมากๆทำมากๆให้เกิดความสงบวิปัสสนาภาวนาทำมากๆให้มันเกิดปัญญาภาวนาภาษาบาลีตรงกับภาษาอังกฤษว่า developเมนดีเวลลอปเมนตรงกับภาษาไทยซึ่งก็เข้าใจคาดเคลื่อนก็คือพัฒนานั่นเองความยิ่งพัฒนานั้นมันแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองแต่พวกเราเอาคำแปลมาเป็นกิริยามาเป็นการกระทำให้เจริญรุ่งเรืองภาษาบาลีท่านแยกออกไปเป็นศัพท์เป็นส่วน ภาวนามาจากคำว่าภาวิตาภาวนาแปลว่าทำให้เกิดให้มีเมื่อมันเกิดมันมีแล้วมันก็เป็นวัฒโนคือเจริญแล้วหรือว่าวัฒนาไทยเราแปลงมาเป็นพัฒนาพัฒนานั้นคือผลคือนามไม่ใช่กิริยาภาวนานั้นคือกิริยาการกระทำโอ้ยว่าจังสิจะวิชาการหลายพอดภาษาได้เนาะเพราะฉะนั้นนี่คือภาวนาสองคืออบรมฝึกฝนให้มันเกิดสมถะให้มันสงบให้มันระงับอบรมฝึกฝนให้มันเกิดทางปัญญาให้มันรู้เท่าเอาทันให้มันรู้กันรู้แก่ให้มันหูเมื่อคิงหูเมื่อความหูเมื่อใจหูเมื่อหูให้มันรู้จักกายเคลื่อนไหวจิตใจนึกคิดจิตใจเสพเสวยเวทนาความรู้ส่วนเกิดขึ้นในจิตในใจการกระทำงานของวิญญาณของประสาทอะไรต่างๆที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมหูเมื่อคิงหูเมื่อความหูเมื่อใจหูเมื่อหูอยู่ทุกเมื่ออย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาทีนี้มาถึงภาวนาสี่ภาวนาสี่นี่ซอยย่อยลงมาซอยย่อยออกมาจากสองอันนั่นแหละภาวิตกายอบรมกายภาวิตศีลอบรมศีลภาวิตจิตอบรมจิตภาวิตปัญญาอบรมปัญญาภาวิตกายภาวิตศีลนั่นเป็นส่วนของศีลภาวิตจิตเป็นส่วนของสมาธิภาวิตปัญญาเป็นส่วนของปัญญารวมแล้วภาวิตกายภาวิตศีลภาวิตจิตนั่นคือศีลสมาธิปัญญาทีนี้ภวิตกายภวิตศีลภวิตจิตนั่นคือสมถะภาวนาภวิตปัญญานั่นคือวิปัสสนาภาวนาเห็นไหมล่ะถ้าขยายออกมามันก็เป็น4ย่อเข้ามามันก็ได้3ย่อลงมาอีกมันก็ได้2นั้นนี่เห็นนะนี่ภาวนาแปลว่าทำให้เกิดให้มีเอามาลองดูมาลองดูให้เข้าใจกันยิ่งขึ้นภวิตกายอบรมกาย ฝึกฝนกายภาวนากายภาวนากายก็คืออบรมกายกายเคยกินข้าววันละ3หนเมื่อมาบวชก็มาฝึกกินวันละ2หนมาฝึกกินวันละหนเดียวอย่างนี้ฝึกทางกายอย่างนี้กายมันเคยสูบบุหรี่กายมันเคยกินเหล้าก็มาภาวนามันฝึกมันเลิกกินเลิกสูบนี่เห็นมั้ยมันก็ไม่ตายอยู่พระสงฆ์องค์เจ้าในวัดป่าวัดดงกินข้าวชั้นข้าววันละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวหน้าตาอิ่มเอิบจิ้มลิ้มพิ้มเขายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีใครเป็นโรคขาดอาหารตายอ้วนท้วนสมบูรณ์โยมกินวันละ3หน4หน5หนจะอ้วนกว่าพระก็ไม่เห็นอ้วนมันเป็นเรื่องของกายฝึกอย่างไรมันก็ได้อย่างนั้นกายอยู่ดีๆฝึกสูบบุหรี่ปวดหัวมัวเก่าเกือบตายคุมยัดเข้าไปนานๆเข้ามันก็ภาวิตกายคือฝึกกายให้สูบบุหรี่เป็นฝึกกายให้กินเหล้าไม่เมาได้ที่แล้วฝึกให้มันดีกว่านั้นฝึกกินน้อยฝึกนอนน้อยตื่นแต่เช้าฉันข้าวสายๆทำคุณงามความดีฝึกเป็นผู้ตื่นชาคฤหังอนุยุตโตประกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นอย่างนี้อัปปหาโรโหติเป็นผู้ฝึกมีอาหารน้อยอนุทริกตังอนุยุตโตประกอบความเป็นผู้ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องฝึกเอาฝึกกินครั้งเดียวก็ได้ดูพระสงฆ์เจ้าท่านไม่เห็นเป็นอะไรบุหรี่ไม่สูบเหล้ายาทานังไม่กินฉันข้าวเวลาเดียวในภาชนะอันเดียวท่านก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ไปชั่งน้ำหนักก็ได้มากกว่าโยมบางคนอยู่อ้วนกว่าโยมบางคนที่กินมากๆอันนี้เรียกว่าภาวิตกายฝึกใจในหน้าเข้าพรรษานี้โยมก็มาเจริญภาวนาให้มากขึ้นตั้งใจอธิษฐานฉันจะงดเลิกสูบบุหรี่อย่างนี้เรียกว่าฝึกกายกายมันเคยสูบแล้วมันชินแล้วฉันจะงดดื่มเหล้าฉันจะงดทะเลาะวิวาทเนี่ยฝึกใจภาวนาใจกับเมียกับผัวจะพูดกันด้วยถ้อยคำที่มีเหตุมีผลด้วยความรักด้วยเมตตาปานีจะรักษาดุลยภาพแห่งสัมพันธภาพความอบอุ่นในครอบครัวให้มันดีๆจะไม่พยายามโต้เถียงกันจะฟังเหตุฟังผลอย่างนี้ก็เรียกว่าอบรมจิตอบรมจิตฝึกจิตกายก็ฝึกได้จิตก็ฝึกได้อบรมศีลก็คือฝึกศีลให้ยิ่งขึ้นในวัน8ค่ำ15ค่ำนอกจากศีล5แล้วก็มาอบรมศีล8ถือศีล5อยู่บ้านอาจจะไม่ไหวมันต้องมีการขาดตกบกพร่องมาถือศีล8วันหนึ่งคืนหนึ่งได้ทั้ง8เลยเว้นหมดได้ขาแกงอะไรก็ไม่ได้ทำนี่มาลองฝึกให้มันปีกล้าขาแข็งยิ่งขึ้นให้มันเป็นอุปปารมีศีลอุปปารมีนี่เรียกว่าภาวิตศีลภาวนาศีลอบรมศีลภาวิตกายภาวนากายอบรมกายกายเคยกินของเสพติดมึนเมาก็อบรมมันเลิกฝึกฝนอย่างนี้เรียกว่าภาวนาโยมที่งดเหล้างดบุหรี่ในวันเข้าพรรษานั่นแหละเรียกว่าภาวนาภาวิตกายอบรมกายอบรมศีลบางคนถึงกับสมาทานว่าในวันพระวันเจ้านี้เราจะงดเว้นจากกามารมณ์จากเมถุนธรรมก็มีบางคนบอกตลอดพรรษา ก็ยังมีนะโยมนั่นนะมีมีเคยมาพูดให้อาตมาฟังว่าผมจะลองอย่างนี้สาธุอนุโมทนาสาธุการอย่างนี้แหละเรียกว่าภาวนาภาวนาไปแบบฝึกฝนอบรมมีอยู่4อันถ้าซอยออกมาอบรมกายพระวิตกายพระวิตสินพระวิตจิตทีนี้โยมก็มาอบรมจิตรักษาดุลยภาพแห่งอารมณ์วันพระวันเจ้าเข้าวัดฟังธรรมจำศีลอบรมสมาธิภาวนากับครูบากับอาจารย์ถ้าจะให้มากบางคนนะอย่างที่วัดอาตมาเนี่ยปีนี้เรามีจองมาแล้วจากเมืองอุบลปีกายก็มีมาหลายคนที่เป็นเจ้าเป็นนายปลดเกษียณผมจะมาอยู่วัด3เดือนไม่ได้บวชแต่นุ่งขาวห่มขาวถือศีล8ฝึกสมาธิภาวนากับครูบาอาจารย์เนี่ยนี่ก็เรียกว่าภาวนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาฝึกสมาธิภาวนาเคยอิ่มมาแล้วเคยหิวมาแล้วเคยอร่อยอร่อยเคยเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นเต่าเป็นบ่าวเป็นสาวทีนี้แก่เฒ่าแล้วใกล้วันจะโบมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรไก่วันตายเข้าไปแล้วมาฝึกฝนตักตวงเอาสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดสามารถนิมนต์พระอรหันต์ทั่วโลกมารวมกันถวายบิณฑบาตอังคารให้อิ่มหมดทุกๆองค์ได้บุญมากแต่ก็ยังได้น้อยไม่ได้เสี้ยวที่16แห่งการทำจิตของตนเองให้สงบลงงับเห็นอนิจจธรรมอนิจจสัญญาเห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับของสรรพสิ่งทั้งหลายไหลเรื่อยอย่างนั้นภิกขุปัญญาวาโหติอุทยัตถะคามนิยาบุคภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับอริยายะปัญญายะสมณาคโตถึงพร้อมด้วยปัญญาอันประเสริฐเช่นนี้นิพเพธิกายะสัมมาทุกขกายคามนิยาเธอย่อมชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบเห็นไหมภาวนาชนิดนี้ภวิตจิตภวิตปัญญาภวิตจิตนี่คือการภาวนาทางจิตอบรมจิตให้มันเป็นสมถะให้มันสงบให้มันเกิดความบริสุทธิ์นิสุทโธสมาหิโตกัมมันโยบริสุทธิ์มั่นคงเยือกเย็นควรแก่การงานที่จะโน้มน้าวจิตไปพินิจพิจารณาอะไรให้มันเป็นลำเป็นแสงเป็นปองจองป้องคือไฟฉายนี่รวมกันเข้าเหมือนไฟฉายจะฉายไปตรงนั้นก่อนเป็นลำแสงเห็นไปไกลๆฝนตกก็ส่องไปเห็นได้ไฟที่ยังไม่รวมแสงไฟรีดีออนมันมีความสว่างเจิดจ้ามากแต่มันไม่เห็นไกลเพราะมันยังไม่เป็นกรรมนิโยไม่ควรแก่การงานที่จะใช้ไปอย่างนั้นจิตที่อบรมจะต้องมีคุณภาพ3อันวิสุทโธสมาหิโตกรรมนิโยมีคุณภาพมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพคุณภาพบริสุทธิ์สมรรถภาพตั้งมั่นไม่รักง่ายโกรธง่ายเกลียดง่ายชังง่ายแล้วก็ประสิทธิภาพโน้มหน้าไปสู่ทางปัญญาก็มีปัญญาอันเจิดจ้าโน้มหน้าไปสู่ทางอภิจิหารฤทธิ์เดชก็เป็นได้พูดไปพูดมาเวลามันก็หมดก็ต้องขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ความสุขสวัสดีเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคน